Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Беларускі банк Белвэб трапіў пад амерыканскія санкцыі, бо належыць расійскаму внешэканомбанку. Суды адкінулі скаргі апазіцыі на неўключэнне яе прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Ад 1 верасня зноў даражэе плата за навучанне ў вышэйшых навучальных установах. Вось жа беларускі банк Белвэб трапіў у дадатковы санкцыйны спіс Міністэрства фінансаў ЗША. Так сталася таму, што больш за 50% ягоных акцыяў належыць расійскаму внешэканомбанку, які падпаў пад амерыканскія санкцыі за расійскую агрэсію супраць Украіны і анексію Крыму яшчэ раней. Санкцыі прадугледжваюць блакаванне ўласнасці і забарону практычна ўсіх прамых або ўскосных здзелак, у тым ліку фінансавых і гандлёвых, на тэрыторыі ЗША. Эканаміст Сергей Чалы ў інтэрв'ю нашаму радыё ўдакладніў, што абмежаванні для банку Белвэб не абмяжуюцца толькі тэрыторыі ЗША. Это же доступ к внешнему финансированию закрывается. То есть возможности получать какие-нибудь синицированные кредиты или коммерческое финансирование. То есть на рынке долговые обязательства выпускать не получится. Вот. То есть нет просто доступа к иностранным рынкам. Фактически это означает все. То есть никто с Америкой особо ссориться не будет. По опыту предыдущих санкций и предыдущих банков и компаний, то есть там доходило до того, что даже китайцы очень неохотно участвовали в финансировании этих компаний. Гэтую думку пацвярджае і расійскае выданне «Камерсант», якое сцвярджае, што такі ход амерыканцаў можа прыкметна ўскладніць дзелавыя адносіны з кітайскімі контрагентамі, разлікі з якімі па-ранейшаму праводзяцца ў далярах. І нават выказвае меркаванне, што канчатковая мэта санкцыяў якраз ускладніць расійска-кітайскія дачыненні. У Беларусі працягваецца збор подпісаў за 8 патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Папярэднія вынікі паказваюць, што сёлета сабраць неабходныя 100 тысяч сапраўдных подпісаў будзе значна цяжэй, чым у 2010 або ў 2006 годах. Падобна, што літаральна кожны голас цяпер будзе на асаблівым уліку, а сапраўднасць подпісаў выбарцаў у падтрымку таго ці іншага кандыдата вызначаюць выключна тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Праз гэта апазіцыя і спрабавала праз суд абскардзіць неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, аднак гэтыя спробы не далі плёну. Намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў наступным чынам тлумачыць нежаданне ўладаў бачыць у складзе тэрытарыяльных камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі. Бояться только из-за одной ситуации. Это возможность увидеть и информировать о том, как там все это дело происходит. То есть, когда там они в своем кругу между собойчики работают, ну и работают, делают, что хотят, наблюдатели там в стороне сидят и не знают многого и не могут увидеть. А когда там есть член комиссии, который должен присутствовать на заседании комиссии всегда, потом выйдут информацию, средства массовой информации, как это все происходит, а такой честной информации, конечно же, власть боится. Члены аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Юкоўскі і Алена Луцковіч выставілі ў райцэнтры «Октябрскі» апазіцыйны пікет пад сцягам аб'яднанай грамадзянскай партыі з выявай «Чырвонага каня». За складаным столікам з партрэтам вылучэнца і падпісанымі аркушамі звычайна двое – маладая жанчына і 50-гадовы мужчына. Юрый Юкоўскі прыгадвае, што за дні збору подпісаў наслухаўся ад землякоў багата розных парадаў і пра склад камісіяў, і пра назіральнікаў, і пра пяты тэрмін прэзідэнцтва, які далёка не ўсе ўхваляюць. Пікет у ціхай рудабелцы своеасаблівая аддушына, каб адкрыта выказацца пра тое, што не ды вярэдзіць душу тамтейших палешукоў. Были выпадки, когда люди не подписывались, ссылались на то, что на предприемствах их просто забороняет дирекция это робить. За любого кандидата, кроме действенного президента. Просто инстинктивный страх перед уладой. Такие выпадки есть, до нас доходили. Люди боятся, что подпись станет где-то публичным. За это их могут, конечно, и лишить прац, их може родных. И такие страхи есть. Страчу працу, стався без куска хлеба и плати потом 20 базовых, что ты безработный остався. Мяркуе Юрый Юкоўскі, член аб'яднанай грамадзянскай партыі з райцэнтру Акцябрскі Гомельскай вобласці. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, беларускі банк Белвэб трапіў у дадатковы санкцыйны спіс Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Так сталася таму, што больш за 50% ягоных акцыяў належаць расійскаму Внешэканомбанку, які падпаў пад амерыканскія санкцыі за расійскую агрэсію супраць Украіны і анексію Крыму яшчэ раней. Санкцыі прадугледжваюць блакаванне ўласнасці і забарону практычна ўсіх прамых або ўскосных здзелак, у тым ліку фінансавых і гандлёвых, на тэрыторыі ЗША. Але эканаміст Сергей Чалы ў інтэрв'ю Радыё Свабода ўдакладніў, што абмежаванні для банку Белвэб не абмяжуюцца тэрыторыяй ЗША. Нет, конечно, повлияет. Это же доступ к внешнему финансированию закрывается. То есть возможности получать какие-нибудь синицированные кредиты или коммерческое финансирование. То есть на рынке долговые обязательства выпускать не получится. Вот. То есть нет просто доступа к иностранным рынкам. Фактически это означает все. То есть никто с Америкой особо ссориться не будет. По опыту предыдущих санкций и предыдущих банков и компаний, то есть там доходило до того, что даже китайцы очень неохотно участвовали в финансировании этих компаний, просто потому что никто трогать не хочет такого рода компаний, в такие списки попавшие. Это просто означает, что качество источника денег, которое может найти, то есть он просто на внешних рынках нигде их не найдет. То есть только внутри страны, да, в России, или, ну, у нас-то, понятно, их нет. Вот. Или депозитная база, все, больше нигде. Гэтую думку Сергея Чалага пацвярджае і расійскае выданне «Камерсант», якое сцвярджае, што такі ход амерыканцаў можа прыкметна ўскладніць дзелавыя дачыненні з кітайскімі контрагентамі, разлікі з якімі па-ранейшаму праводзяцца ў далярах. І нават выказвае меркаванне, што канчатковая мэта санкцый якраз ускладніць расійска-кітайскія дачыненні. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што банкі карыстаюцца магчымасцю дзейнічаць праз іншыя, каб абысці юрыдычныя і санкцыйныя бар'еры. Ну, я магу сказаць, што юрыдычна у нас нет дачэльных банкаў у даўгіх стран. Они все являются резидентами Республики Беларусь. То есть они, баланс их полностью состоятельный. Но, в принципе, любой банк по договоренности, будь российский банк, может проводить свои операции. Поэтому, разумеется, раз основной капитал, собственно, основной капитал внешнего банка перейдет российскому внешнему банку, то это возможно, можно использовать, что банк белорусский использовал России на какие-то цели. Што да наступства патрапляння ў санкцыйны спіс ЗША, то Станіслаў Багданкевіч адзначыў, што на тэрыторыі Беларусі ніякіх зменаў для Белвэб хутчэй за ўсё не будзе, бо ягоная дзейнасць скіраваная на ўнутраную эканоміку, але ўзнікнуць праблемы з іміджам на міжнародным узроўні. Я не думаю, што какія-то асобыя аперацыі нельзя будет проводить нашему белорусскому банку. Он обслуживает внутреннюю белорусскую экономику, внешнюю экономику. Основные расчеты идут на восток, а не на запад. Я не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть у нашего белорусского банка. Морально только, что престиж его может упасть на международный банковской арене. Ну, каких-то особых проблем я не вижу здесь. Ну, может быть, какие-то частные небольшие потери будут, но это не является глобальным. Никак не скажется на стабильности, устойчивости этого банка в системе банковской Беларуси. Гэта было меркаванне былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Багданкевіча. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Музыка. Некалькі гадоў таму у возера Шо забралі так званы цэнтр Еўропы. Маляўнічыя берагі прыгожых лясных азёр так і не сталі аб'ектам турыстычнага паломніцтва. Але гэта не значыць, што сюды не варта заехаць, бо ў нашай краіне ўсё самае цікавае ва ўспамінах людзей. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды» з берагоў возера Шо. Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. У Беларусі працягваецца збор подпісаў за васьмярых патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Папярэднія вынікі паказваюць, што сёлета сабраць неабходныя 100 тысяч подпісаў выбарцаў будзе значна цяжэй, чым у 2010 або ў 2006 годах. Падобна, што літаральна кожны голас цяпер будзе на асаблівым уліку. А сапраўднасць подпісаў выбарцаў у падтрымку таго ці іншага кандыдата вызначаюць выключна тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Менавіта яны прымаюць рашэнні, якія подпісы прызнаць, якія спісаць у выбракоўку. Вось чаму так важна мець прадстаўнікоў ад прэтэндэнтаў у складзе камісіяў. Таму апазіцыя і спрабавала праз суд абскардзіць неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Што з гэтага атрымалася, зараз раскажа мой менскі калега Уладзімір Глот, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добрый день, Сергей. Одразу скажу, что спробы оппозиции не дали плену. Суды альбо подтвердили правильность решения при формировании выборкамов, альбо с разных причин наогул отмовили в разгляде этих справ. Таким чином, у территориальных комиссиях было на всю Беларусь 10 вылученцев от демократичных сил, так и застанется. Традиційно найбільш кандидатів у комісію до позиції вилучає партія «Справедливий світ». І сьогодні ситуація не змінилася. З 10 опозиційних членів комісії 4 – від партії Сергія Калякіна. Представники партії спробували домогтися праз суд уключення своїх активістів у виборчої комісії Гомеля, Жлобіна і Орши. У гэтых трьох городах подстава для відмови їм була однолькова. Кандидати, мовляв, мають недостатковий досвід виборчої праці. Суди во всіх трьох випадках не знайшли порушення законодавства. Намісник старшині партії Валерій Ухнальов так тлумачить нежадання уладов бачить у складі територіальних комісій представників опозиції. Бояться только из-за одной ситуации. Это возможность увидеть и информировать о том, как там все это дело происходит. То есть, когда там они в своем кругу между собойчики работают, ну и работают, делают, что хотят, наблюдатели там в стороне сидят и не знают многого и не могут увидеть. А когда там есть член комиссии, который должен присутствовать на заседании комиссии всегда, и может задать вопросы, может предложить принять какое-то постановление комиссии и так далее, и так далее. В конечном итоге потом выйдут информацию, средства массовой информации, как это все происходит. А такой честной информации, конечно же, власть боится. Именно поэтому. В принципе, там 1-2 человека в комиссии, даже если они есть, они будут голосовать против какого-то решения. Все равно комиссия большинство голосов принимает решение. А объединенная громадянская партия наогул отмовилась апеллировать до суду з нагоды не ўключэння сваіх вылучэнцаў у камісіі. Намеснік старшыні партыі Васіль Палякоў кажа Свабодзе, што гэта толькі марная трата часу. Праходзілі гэты этап раней, там па законадаўству атрымліваецца так, што тыя органы, якія ствараюць камісію, могуць рабіць як заўгодна. Самі вырашаюць, каго ўключаць, каго не ўключаць. Па гэтаму падставы нават для абскарджвання няма. У першую чаргу па выбарчым кодэксе ідуць на першым месцы прадстаўнікі партыі. Яны ўключылі 30% партыі, але гэта пра ўласныя партыі і арганізацыі. Мы, улічваючы тое, што на напружаны час, не хацелі губляць час на тое, каб хадзіць па судах, якія працуюць у адным толькі накірунку. Партія БНФ вылучала ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісій 15 прадстаўнікоў, уключана толькі 2 – Кастусь Смолікаў і Змітер Каспяровіч. Вось некаторыя адмовы партыя вырашыла абскардзіць праз суд. Аднак на сённяшні дзень мы не маем дадзеных, каб нашы скаргі задаволілі, паведаміў Свабодзе намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў. Уладзімір, прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі скардзяцца. А ці ёсць нейкія агульныя лічбы, якія б маглі паказаць, наколькі абгрунтаваныя такія скаргі? Так, Сергей, такія лічбы існуюць. Усяго ў тэрытарыяльныя камісіі адабралі 1916 чалавек. Ахотных было 2623. То бок задаволеныя 73% заявак. А цяпер можам паглядзець на апазіцыю. І тут прапорцыя выглядае зусім інакш. У камісію ўключылі ўсяго 10 чалавек, як мы ўжо казалі, з 63. То бок задаволена толькі 15% заявак. 73,15. Розніца ёсць. І гэта, мабыць, той выпадак, калі кажа, што лічбы больш красамоўныя за словы. Беларускі хельсінскі камітэт звяртаўся ў цэнтр выбаркам з просьбай рэалізаваць 3 рашэнні, якія, на яго думку, у значнай ступені змаглі забяспечыць празрыстасць выбарчага працэсу. Гэта, па-першае, публікаваць дадзеныя галасавання з разбіўкай па выбарчых участках, па-другое, выдаваць назіральнікам на участках завераныя копіі пратаколаў аб выніках галасавання ў абавязковым парадку, і, па-трэцяе, усталяваць дакладную працэдуру падліку галасоў, пры якой адзнака на кожным бюлетэні будзе абвяшчацца ў голас з дэманстрацыяй усім прысутным сябрам участковых камісіяў і назіральнікам. Уладзімір, як адрэагавала на гэта спадарэнне Ярмошына? Афіцыйная рэакцыя была, і беларускі хельсінскі камітэт атрымаў адказ цэнтр выбаркаму, але фактычна цэнтральная выбарчая камісія праігнаравала ўсе 3 просьбы. Яна спаслалася на сваю непаўнаважнасць, адказаўшы, што гэта патрабуе рэгламентацыі выбарчым кодэксам. А пакуль гэта не прадугледжана законам. І наогул прапановае прыняцці цэнтральнай камісіі тлумачэнняў па 3 пазіцыях, якія змяшчаюцца ў звароце, не могуць быць выкананы. Маўля, яны па сутнасці з'яўляюцца самастойнымі прававымі нормамі, якія прадугледжваюць змяненне заканадаўства. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак так пракаментаваў свабодзе гэты адказ. Для нас дзіўна, што цэнтр выбаркам так вельмі выбарачна падыходзіць да трактавання закона. Калі гаворка ішла пра абмежаванне магчымасцяў назірання, то цэнтр выбаркам пашырыў патрабаванні выбарчага кодэкса. А калі мы гаворым пра павелічэнне празрыстасці, то аказваецца, што магчымасцяў даваць указанні сваім падначаленым у цэнтры выбаркама няма. Вот эта сітуацыя вельмі дзіўная і не зусім адпавядае закону, на маю думку. Гэта было меркаванне старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Выслухайце радыё «Свабоды», зараз перанясемся ў Гомельскую вобласць. Члены аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Юкоўскі і Алена Луцковічы выставілі ў райцэнтры «Октябрьскі» апазыцыйны пікет пад сцягам аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Юкоўскі прыгадвае, што за дні збору подпісаў наслухаўся ад землякоў багата розных парадаў і пра склад камісіяў, і пра назіральнікаў, і пра пяты тэрмін прэзідэнцтва, які далёка не ўсе ўхваляюць. Пікет у ціхай лурадабелцы своеасаблівая аддушына, каб адкрыта выказацца пра тое, што не дывярэдзіць душу тамтэйшых палешукоў. Былі выпадкі, калі людзі не падпісваліся, ссылаліся на тое, што на прадпрыемствах іх проста забараняе дырэкцыя гэта рабіць. За любога кандыдата, акрамя дзейснага прэзідэнта. Проста інстынктыўны страх перад уладай. Такія выпадкі ёсць, да нас даходзілі. Людзі баяцца, што подпіс стане дзе-то публічным. За гэта іх могуць, канешне, і лішыць працы, іх можа родных. І такія страхі ёсць. Страчу працу, стаўся без куска хлеба і плаці потом 20 базовых, што ты безработны астаўся. Дзяржава плаці за то, што на цябе работа не дае. Гэта ж вообще нікуды не гадзіцца. Ну, бывае, што людзі самі падыходзяць. Проста іх і не надо агітаваць. Падходзяць самі, падпісваюцца. Хто заўгодна, толькі не Лукашэнка. Ёсць такая кропка, што не рабіце, то ўсё, ну, бесполезна. І такія погляды ёсць. Юрый Юкоўскі, рудабельскі актывіст, прызнаецца, што апазаўся нейкага агрэсіўнага стаўлення людзей да апазыцыйных прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную ў краіне пасаду, бо нярэдка ў іх бок з высокіх трыбун раздаюцца абразлівыя характарыстыкі, яны і адмарозкі, і пятая калёна, аднак апасенні казаліся перабольшанымі. Увогуле, мясцовыя жыхары лаяльна ставяцца да апазыцыйнага пікету. А вось як Юрый Юкоўскі расказвае пра сваё ўступленне у аб'яднаную грамадзянскую партыю. Дэмакратычную партыю. Я гэта знаў, і я ў адну са сваіх паездак у сталіцу, я проста прачытаў, дзе ёсць офіс партыі. Я нашоў гэты офіс на Судмалісе, як цяпер я помню. Вось. Не помню, хто мяне сустрэў. Першым, хто адкрыў, можа быць, это быў Александр Дабравольскі, мне тады паказаліся такімі высокімі хлопцамі. Быў там і Богданкевіч у гэты момант. Гэта я добра запомніў. Я пацікаюся, як і што можна уступіць у партыю. Мне расказалі, пішы заяву, от у Гомелі у нас ёсць суполка. Сказалі, што Кацора такой харошы парень у нас ёсць. Вось такім чым я прыйшоў у палітыку, в аб'єднану грамадзянскую партыю. І проста мае ідэі палітычныя. Гэта быў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Акцябрску Юры Юкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў. Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе значна больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць пра праблемы, якія турбуюць грамадства, ці прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз апытанне. Лукашэнка не верыць, што ў Беларусі і ў яе нетрах няма вялікіх запасаў нафты і газу. Як вы думаеце, дзе гэтыя нафту і газ трэба шукаць? Адказваюць жыхары горадні. В Гомельской области там якобы должны быть залежи какого-то, ну, типа торфяных вот этих вот газов, которые образуются на торфяных болотах. Слишком дорого искать, если есть возможность дешевле купить где-то. То есть, ну, все же в мире завязано на экономике, понимаете? Поэтому каков смысл вложить 10 рублей, получив потом одну копейку, если можно купить за 5 копеек? Должно быть. Честно говоря, я не знаю. Даже не могу предположить. Мне кажется, не такая Беларусь бедная уже. Чтобы без ничего было. Мне кажется, что-нибудь должно быть. Тяжелый вопрос. Ну, какая у нас страна? Иран. Вторая по мировому-то понятию. По добыче нефти. Там территория, видимо, там есть запасы. Ну да. Где у нас запасы такие? Все фонды в России даже. Все, что там территория большая у нас. У нас такая территория тут и до литовских болот. Ну, совсем же крохотная. То есть вы думаете, что не может быть? Нет, наверное. Я слышал, что где-то есть, но они, их слишком мало, они слишком глубоко, очень много затрат надо для того, чтобы их добыть. Ну, я слышал, что экономически это невыгодно, но я не знаю больше. Ну, это вряд ли. У нас что попроще, песок, глина, камни, стройматериалы можно сделать. Я думаю, что запасы есть, добыча этой нефти. Значит, то, что ее добывать дороже, чем ту, например, которую, может быть, даже покупать в России. Газ у нас, я думаю, что, может быть, и не были проведены исследования. И считаю, что стоит провести вновь там исследования. Я думаю, посмотреть в Витебске где-нибудь, возле Витебска где-то, в тех краях. Ну и, наверное, посмотреть, может быть, даже на юге. Может быть, одно быть, например, на севере, а второе на юге. Вот и все. Наверное, нету. Ну, наверное, давно бы. Геологи не зря ж работают, правильно? Наверное, уже давно разведывали все запасы, узнали, где есть, что есть, чего нет. Это же не один год работают. Поэтому я думаю, что ими давно уже найдено все, что нужно. Я думаю, есть запасы, но они где-то дело держатся в каком-то своем, наверное, географическом секрете. Где-то ж есть какие-то станции некачественной нефти. Они ж есть где-то здесь. Просто подлежат большой обработке, выходит. Дешевле и выгоднее покупать где-то со стороны на России, чем здесь добывать, затрачивать финансы. Они ни к чему, наверное. Гэта было наша апытанне ў горадні. Сёння на сайце Беларускай службы Радыё Свабода з'явіўся блог Сергея Дубаўца «Як з выбараў зняць дыягназ Шчыгельскага». Зараз Сергей на сувязі з Прагай. Добры дзень, Сергей. Прывітанне. У Беларусі ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта краіны. Ну, сур'ёзная рэч. А вы раптам пішаце пра ката Барсіка. Чаму? Ну, тому, что, на мою думку, речь как раз несерьезная, абсолютно предсказальная. И самое истотное, что все, что можно сказать про президентские выборы, уже сказано и переказано не один раз за минулые кампании. Это уже четвертые президентские выборы Александра Лукашенко. И мы все чудовно разумеем, что это никакие не выборы. И те, кто кажуть про бойкот выборов, мы все цудовно разумеем, что ніякого бойкоту не будет. Люди прийдут, люди проголосуют, але виник от этого ніяким чином не залежить. Як скажет Центральная выборчая комиссия, так и будет. Тому Нават тое, што я цяпер кажу, я ўжо кажу пяты раз. Добра, Сергей, ваш тэкст называецца «Як пазбавіць выбарчую кампанію дыягнаса доктара Шчыгельскага». Як вядома, гэты псіхіятр уцёк з Беларусі пасля таго, як паставіў завочны дыягназ кіраўніку краіны – мазаічная псіхапатыя. Што вы прапануеце ў вашым тэксце, каб пазбавіць выбарчую кампанію гэтага дыягназу? Адзінае новае, што я заўважыў у гэтай чарговай выбарчай кампаніі, гэта з'яўленне ката, якога прынеслі ў цэнтр выбаркам і спрабавалі зарэгістраваць ініцыятыўную групу ката Барсіка. На мінулых выбарах кот, як вы памятаеце, фігураваў у ініцыятыўнай групе аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты. І я падумаў, што гэта ўжо прагрэс. Хоць і не зарэгістравалі сёння ініцыятыўную групу, але ўжо ў ката з'явілася свая група. Это значыць, што на наступных выбарах, ну, мяркуючы па дынаміцы, ініцыятыўную групу ката Барсіка зарэгіструюць, і ў яго з'явяцца шансы стаць прэзідэнтам Беларусі. Здавалася б, я пішу от нейкі абсурд, але калі я гэта пішу, у мяне з'яўляецца адчуванне рэальнасці, што я нарэшце стаў разважаць пра нешта сур'ёзнае, канкрэтнае. Ўсё ж такі код – это нешта, што от ёсць, што нешта значыць у адрозненні ад ўсёй астатняй выбарчай кампаніі, пра якую я пісаў перад гэтым, і якая, на маю думку, не значыць абсалютна нічога. Цалкам блог Сергея Дубаўца чытайце на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, запішаце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілягерцаў, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 до 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кілагерцаў. Хвалі 49 і 19 метраў. Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў. Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску – 220.005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі – Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэк Рэпаблік. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. Далей у праграме «Вольная студыя». Украінца Дмітра Шчарбіну на ягонай радзіме называюць замаскаваным беларусам. А ён у Беларусі ніколі не быў. Беларускі каранёў не мае і ўсё жыццё пражыў у сваім родным Крывым Рогу на Днепрапятроўшчыне. Дмітро сам вывучыў беларускую мову, займаецца літаратурным перакладам. Летась выдаў кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Байкі світові». З перакладчыкам гутарыць Міхась Скобла. Дмітро, я рады павітаць вас на нашым радыё ў вольнай студыі. Вітаю. Скажыце, а як усё пачалося? Калі вы ўпершыню селі за пераклады з беларускай? І што гэта былі за творы? Калі захапіўся перакладамі, я ўжо дакладна не памятаю. Мабыць, недзе ў 16-20 гадоў. Тады, навучаючыся ў апошніх класах школы, а пасля ва ўніверсітэце, я перакладаў на ўкраінскую мову паасобныя хрэстаматыйныя вершы беларускіх, расійскіх і польскіх паэтаў. На жаль, мой студэнцкі сшытак з перакладамі не захаваўся. А потым быў доўгі перапынак, ажно да 2007 году, калі ва ўкраінскім часопісе замежнай літаратуры «Усесвіт», «Сусвет» з'явіўся мой пераклад прыпавесці Васіля Быкава «Тры словы нямых». Са студэнцкіх перакладаў па памяці мне ўдалося аднавіць толькі «До ворогів усяго беларускага», «Ворагам беларушчыны», «Янкі Купалы». А як вам удалося, гэта адчуваецца па вашых перакладах, па вашай гаворцы, так дакладна вывучыць беларускую мову? Беларускую мову упершыню я пачуў недзе ў 7 гадоў. Вось з таго часу яна і захапіла мяне. У хатняй бібліятэцы я адшукаў ажно дзве кнігі па-беларуску. «Жывапіс Беларусі» і «Слова палку Ігаравым» – трохмоўнае выданне. А так, чытаў на беларускай мове ўсё, што трапляла ў рукі. І «Звязду», і «Вожык», і нават «Зрэча з полымя» і «Маладосць». Калі ўжо стаў больш дарослым, то пачаў слухаць «Радыё Свабода», ды іншыя забароненыя на той час станцыі. Сёння ўжо літаратуру, часопісы, газеты і проста жывамоўныя допісы можна знайсці ў сеціве. Але апошнім часам чытаю няшмат, бо маю праблему з вачыма. Пішу па-беларуску лепш, чым размаўляю. Не стае, вядома ж, практыкаванняў. Але калі пішаш, то засяроджваешся на думках і забываешся пра ўсё на свеце. І Дмітро, вось я думаю, што кожны беларус разумее украінскую мову. Шмат хто можа чытаць па-украінску. Але размаўляць па-украінску так, як гэта робіце вы па-беларуску, гэта зусім іншая ступень ведання мовы. Як вы без частай моўнай практыкі змаглі так добра засвоіць усе нашы звонкія дзе і густыя чаго? На мой погляд, украінцу не цяжка авалодаць беларускай арфаэпіяй. Гук «дз» таксама ёсць ва ўкраінскай мове, як звонкі адпаведнік да «ц». Ён вымаўляецца ў такіх словах, як «дзеркало», «кукурудза». Ды гук «чы» ва ўкраінскай мове цвёрдай, як і ў беларускай. Хоць ваша праўда не такі густы. Я, калі дзякуючы радыё і тэлебачанню меў магчымасць чуць натуральных носьбітаў беларускай мовы, заўсёды уважліва прыслухаўся да іх гаворкі, да песень. Слухаў на свабодзе шмат аўтарскіх чытанняў, у прыватнасці і «Доўгую дарогу дадому» Васіля Быкава. Калі з'явіўся інтэрнэт, то прачытаў шмат алічбаваных падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове, па беларускаму вымаўленню, праглядзеў на Белсаце амаль усе выпускі «Моўніка», сёння сачыў за матэрыяламі сайтаў «Мова-веда» і «Мова на нова». Калі нешта перакладаю, то заўсёды чытаю сабе в голас і арыгінальны тэкст, і пераклад. Але вядома ж гэтага замала. Давайте паговорым з метро пра вашыя пераклады з Васіля Быкава. Быкаў і Украіна – вялікая і цікавая тэма. З Украіны ён пайшоў на вайну. Ва Украіне быў адкрыты першы музей Быкава, яшчэ пры жыцці пісьменніка. Найлепшы фільм па Быкаву зняла украінка Ларыса Шапіцька. Скажыце, вы падступаліся да Быкава, ведаючы ўсё гэта, ці вас цікавілі выключна ягоныя тэксты? З творчасцю Быкава я пазнаёміўся яшчэ ў школе. Зацікавіўся. Тады ж у прадмове да нейкага выдання я прачытаў і біяграфію Васіля Владзіміравіча. Ягоныя творы, прысвечаныя вайне, прыкметна вылучаліся сярод савецкай літаратуры такога кшталту. У іх не было ні пафасу, ні бравады, якімі грашыла большасць савецкіх пісьменнікаў. Васіль Владзіміравіч паказаў усё такім, як бачыў сам, як было насамрэч. Ва ўсіх творах Быкаў заставаўся самім сабой. Ён ніколі не ганяўся ні за медалямі, ні за іншымі ўзнагародамі. Гэта сапраўдны народны пісьменнік. Быкаў падарыў сусветнай літаратуры неперавышаныя творы пра ваеннае ліхалецце, якое закранула яго маладога яшчэ хлопца. Таму, падступаючыся да творчасці Быкава ўжо як перакладчык, я добра ведаў, што Васіль Владзіміравіч бараніў Украіну і нават браў удзел у баях за мой родны горад Крывы Рог. Ведаў я і пра цудоўны фільм Ларысы Яфімаўны Шапіцькі «Узыходжанне». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыць Міхась Скобла. Дзякуючы вам, у вашых перакладах пазалетась у Луганску выйшла кніга Быкава, яго прыпавесці. Дарэчы, надзвычай актуальныя ў сённяшняй Украіне, але вы перакладаеце ўсё ж пераважна паэзію. Каго з беларускіх паэтаў вы перастварылі па-украінску? Па-украінску я пераклаў шмат вершаў Рыгора Крушыны і Уладзіміра Някляева, паасобныя вершы Ларысы Геніюш, Рыгора Барадуліна, Анатоля Вярцінскага, Аркадзя Куляшова, Сергея Законнікава. Што ж, давайце паслухаем, як гучыць беларуская паэзія па-украінску, дзякуючы Дмітру Шчарбіну. Што вы прачытаеце? Прачытаю свой пераклад верша Уладзіміра Някляева, прысвечаны вялікай беларусцы Ларысі Геніюш. «Коли писати? на вулиці церковній оселитись, де поруч храм, де близько помолитись, хоч Бог є скрізь, а де його нема, і храм не допоможе. Там тюрма, там смоляна на білім, воркута, кругом гулагу, здроття груба павоть, мерзлота вічно тиха і пуста, і щира сповідь площину кривавить. Там над земним небесний храм постав, готична подобизна кипариса, і в нім не служка Божий сповідав, а сам Господь, стражденницю Ларису. Ти волю, Боже, дав мені й тюрму, я прийняла, і все прийму, що буде. Вона казала так лише йому, щоб через нього щось почули люди. Хай людський світ від себе сам оглух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув і постелив їй пух на оболоках, де вона ночує. Хай спить, і церкву снить святу, і зельву, що купається в Бузкові, і смоляну на білім воркуту, де письмена поверх снігів багрові. Хай спить, коли не сила жить, вона жила, і Бог за нею сплакав, на тому небі, де вона лежить, хрест аж до хмар сягаючи надряпав. Коли писати, то вже так, немов грімницю по грімниці слати в битві, неначе з вени в вену лити кров, так, мов, тонути в сповіді й молитві. Видатний переклад, який заховує і дух, і літеру білоруського оригінала. Дмитро, ви представник рідкого віду подвійних перекладчиків. Перекладаєте з української на білоруську і з білоруської на українську. Недавно в часописі «Верочень» були опубліковані ваші переклади віршів Ліни Костенки. Скажіть, наскільки тяжеї вам даються переклади менавіта на білоруську? Тяжеї, певно, даються перші рядки, особливо після того, як довгий час не сутикаєшся з білоруськими текстами і не маєш, наприклад, раз занятості можливості послухати радіо чи поглядіти нікою програму. Ось тоді справді відчуваєш тяжкості. Але хутко їх переодольваєш, коли вертаєшся до перекладу, коли знову починаєш гартати словники, слухати радіо, глядіти відео. І так само давайте послухаємо, як українська класична поезія гучить у ваших перестворіннях. Ярким представником покоління українських шестидесятників з'являється Василь Стус, життя якого тісно зв'язано з окупованим сьогодні Донбасом. Стусова поезія, як і проза Василя Бикова, коли можна так сказати, знову змобілізована на службу українському народу. Зараз я прочитаю вірш, який, на мою думку, повинен бути девізом кожного українця і кожного білоруса. Тривай, тривай, тривання дух гартує, шліфує норов, звичаї твоє, ніхто тебе з бяди не порятує, ніхто з дороги власної не соб'є, на йой і стой аж но до скону, повік вяков тривала, стой і стой, хай шлях у пекла, рай, тіскі полону, тримайся узбоч, ад розпачи і мрой, масті свой шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе до схилу дзьон, ад малку ти йому наканувався. Тобі від Бога суджений був йон. Дякую, Дмитро. До речі, автор гэтага верша, український поет Василь Стус, загинув у совєтському лагері у середині 80-х. І ще таке питання. Щодня російські телеканали показують нам страшні сюжети про те, як українська армія воює з власним народом. Часто виступають з осудженням діянням Києва російські діячі культури. Вось недавно відомий артист Олег Табаков назвав українців убогими, українську літературу другосортною у порівнянні з російською, а у якості прикладу такої убогості у двокощі привів Елізу Ажешку. Як ви сприймаєте подобне виказування? Намагаюся не звертати на їх уваги. Завсюди в імперіях і постколоніальних країнах є люди з імперським мисленням. Вони лічать, що все найліпше створається в метрополії, а національні ускраїни самі по собі ні до чого не здольні. Їм, мовляв, наканавано завсюди бути стільки сателітами. Без метрополії вони пропадуть. Своїм виказуванням Табаков якраз і підтвердив, що належить менавіта до гетої когорти людей. Йому було все одно, кого назвати. Аби не росіяця. Українська, білоруська, польська. Для його всі гети культури другасні. Таким людям завсюди живеться вельми утульно за всякою уладою. Аби вона була моцною і не обиходила уваги своїх придворних. А вони вже пастараюцца дзеля яе, і прыстасуюцца дзе трэба, і зробяць усё, што загадае правадыр. Трэба сыграць ролю прыдворнага блазна альбо вяшчальніка. Калі ласка. Вядома ж, было б вельмі дзіўна пачуць такія выказванні ад тых людзей, якія і за савецкім, імперскім часам мелі сваю творчую індывідуальнасць, якія і тады не мірыліся з шэрасцю, зашоранасцю, цэнзурай і нават са злачынствамі ўладаў. А ад тых, хто ўсё жыццё служыў спачатку гаспадарам, сабе і толькі потым мастацтву ды людзям, можна і не такое пачуць. Дмітро, ваша перакладчыцкая дзейнасць заслугоўвае падвойнай павагі, паколькі яна дабрачынная. Па сутнасці, вы займаецеся валянтэрскай дзейнасцю, і хіба апошняе пытанне, скажыце, што ў вашых планах, які твор вы хацелі перакласці з беларускай на украінскую і з украінскай на беларускую? Хацеў бы працягнуць працу над перакладамі паэзіі Ліны Кастэнкі, Уладзіміра Някляева, Рыгора Крушыны, бо ў гэтым годзе так ужо чамусьці сталася, я амаль не перакладаў іхніх вершаў. А яшчэ хацелася б без купюр перакласці па-украінску творы Васіля Быкава, але гэта ўжо вельмі далёкая перспектыва. Прагучала перадача «Вольная студыя». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыў Міхась Скобла. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода.